राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2056 17 मार्च सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे। मुरली मनोहर धोरा भीना सर बीकानेर राम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम राम राम राम राम राम राम राम अब थोड़ा विचार करो, ये शरीरों को छोड़कर दूसरे शरीर जाता है, उस शरीर को छोड़कर तीसरे शरीर जाता है, उस शरीर को छोड़कर तीसरा जाता है। और गीता में भाषा से जीर्ण आने था वे लिखा है कि जीर्ण कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर देता है। तो शरीर और आत्मा दो हुए ना, इस बात को ठीक समझना चाहिए ना। कपड़ा और मनुष्य दो है, तभी वो पुराने कपड़ा को छोड़ता नया कपड़ा धारण करता है। और तुलसी दास जोड़ी में भोगता है तो एक शरीर छोड़ दूसरी को जाता है, ये बात सिद्ध होती है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है ना, शरीर अलग है आप अलग हो, ये तो कर्म मानना चाहिए ना। ये तो सीधी बात है, सरल बात है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है। तीन बात है इनमें, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर है संसार के लिए, संसार की चीज, संसार की शरीर की एकता है, संसार की शरीर की एकता है। कृष्ण तो पावा गगन समीरा पंचरत ये आत्म शरीरा, संसार मात्र पंचरत्न है और यह है। पृथ्वी जो तेज वायु आकाश है तो संसार है, संसार पांच रत्न पांच से ये है। तो ये बात तो बड़ी सीधी है, बड़ी सरल है कि शरीर अलग है मैं अलग हूं। इसमें आप शंका हो जो बोलो, शरीर से मैं अलग हूं। जैसे गीता ने दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में वासान से जीर्णान यथा विहाय नवा निगृणात निरोपराणि, मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ नए धारण कर लेता है तथा शरीरान विहाय जीर्णानि, ऐसे ही जीर्ण शरीरों को छोड़ करके अन्यान संयात नवान दे ही दूसरे शरीर में जाते चला जाता है। तो शरीर और आप दो हुए, और 84 लाख में ये जाता है तो 84 लाख के जीवों को शरीरों को छोड़ता है तभी तो दूसरे बिंदु से जाता है। इसमें थोड़ा विचार करो, विचार करके ये बात एकदम सीख समझनी चाहिए। शरीर मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। आप जो है परमात्मा के अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है। मैं वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन से चार इंद्रिया प्रकृति सारी, मन से चार इंद्रिया प्रकृति में से थे। आप परमात्मा के ममे वंश केवल परमात्मा का अंश है, तो केवल परमात्मा का अंश है आप। और शरीर है ये प्रकृति का अंश है। शरीर बदलता है, आप बदलते नहीं हो। आप कहते हो उम्र में ऐसा महसूस नहीं करता था, जवानी में ऐसा करता, वृद्धा में ऐसा करता हूं, तो अवस्था अलग अलग है। अवस्था शरीर की होती है, आपकी नहीं होती। आप अलग है, शरीर अलग है। शरीर है वो जड़ है, आप चेतन है। सर्व उत्पत्ति नाश वाला है, आप उत्पत्ति नाश रहित है। ये तो सावधिकता है। शरीर बदलता है एकदम, आप बदलते नहीं हो। मैं तो वही हूँ, बचपन में वही था, भैया के बाद मैं वही हूँ, ऐसे कहते भी है। तो इस बात को जानना चाहिए कि मैं शरीर से अलग हूँ, मेरे शरीर अलग है। और मेरे को ये बात विशेषता से मिली है कि शरीर वास्तव में मेरे लिए भी नहीं है। ये जो बात आती है कि मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है और इसे परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो वो विवेक का वचक है, स्थूल शरीर का वचक नहीं है। विवेक इसमें विशेष है, वो विवेक दूसरे प्राणियों में नहीं है। वो विवेक देवताओं में है, पर देवता भोगों में लगे हुए हैं। भोगों में लगा हुआ आदमी परमात्मा में नहीं आ सकता। सम्मानी से भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम भोग और ऐश्वर्य दो पदार्थ रुपया का लोभ है, रुपयों को इकट्ठा करना है और भोग भोगना है। इन दो में आसक्त वाला पुरुष कल्याण नहीं कर सकता। वो भोगों में लगेगा रात दिन, रुपयों में इकट्ठा करेगा, परमात्मा प्राप्ति कैसे करेगा? तो भोगों का ही लोभ नहीं चाहिए, लोभ रुपया का लोभ नहीं चाहिए, भोगों की आसक्ति भी नहीं चाहिए, रुपया लोभ भी नहीं चाहिए। रुपया के पास हो चाहे ना हो, रुपया बाधक नहीं है, रुपयों का लोभ है वो बाधक है। काम क्रोध लोभ ये तीन नरकों का दरवाजा है। गीता कहती है काम क्रोध लोभ दरवाजा है, काम क्रोध तथा लोभ तथा देते। तो ये बातें समझनी चाहिए ना, सत्संग करे उनको ये बात हमें ज्ञान होना चाहिए ना। अरे ये ज्ञान ही नहीं हुआ तो फिर क्या ज्ञान हुआ? वास्तव में तो बोध होना चाहिए, तत्व बोध, तत्व ज्ञान, परमात्मा का प्रेम, पूर्ण अवस्था वो है। नहीं कम से कम कम से कम कम से कम जड़ चेतन का विवेक होना चाहिए ना। मैं स्वयं परमात्मा का अंश हूं, मम एव अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सर शुक्राशि। ये तो ज्ञान होना ही चाहिए। शरीर अलग चीज है, मैं अलग चीज हूं। शरीर अलग है, मैं अलग हूं। और मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, चला जाता है, तो शरीर तो छोड़ता है। ये शरीर बड़ा है मां के पेट में, पहले हफ्ते में ऐसा बढ़ता है, दूसरे हफ्ते में ऐसा बढ़ता, तीसरे हफ्ते में ऐसा बढ़ता है, ऐसा लेख आता है शास्त्रों में। बड़ी भारी अज्ञता है कि पांच छह महीना तो जी होता ही नहीं है। ये महान मूर्खता होगी, हद हद हो गई मूर्खता की। जीव होते कीटाणु प्रत्यक्ष दूरबीन से देखा है कि जीव होते हैं। लाखों लाखों करोड़ जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, पोस्ट वाले होते हैं, घूमते हैं, सब दिखे मीडिया में। अगर जीव पड़ता है पीछे और राज दहशत कर दिया कि घर बात करो जीव नहीं ऐसे में मोल तो हर तू कोई। डॉक्टरी में देखा है एक बार भग भोग में जीव होते 9 लाख नारी तो गोरख की शाख है, गोरख में कहते 9 लाख नहीं तो ज्यादा होते है। तो कम से कम सही अलग है, जड़ है, मैं चेतन हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं अपने को जानता हूँ, औरों को जानता हूँ, जड़ अपने को जानता, दोनों को नहीं जानता। शरीर धारण किया है, शरीर छोड़ देता है, शरीर लग गया मैं अलग हूँ, इतना तो बोध होना ही चाहिए ना। इतना बोध नहीं हुआ तो सत्संग क्या किया, सत्संग में कहे सीखा तो क्या सीखा, शरीर अलग है मैं अलग हूं, बोध होना चाहिए ना। ये मैं शंका हो जो करो, आपके संदेह हो तो पूछो। स्वस्थ अवस्था में तो ये पूरा पता रहता है कि मैं अलग हूं, और स्वस्थ होते हैं जब कोई विपरीत अवस्था नहीं होती है तब तो एकदम ये ज्ञान परिपूर्ण रहता है, और जब विपरीत अवस्था आती है तब फेल हो जाती है। विपरीत अवस्था क्या, जो कोई सामने कोई ऐसा प्रसंग आ जाए तो उस वक्त ये भूल जाते प्रतिकूल बीमारी में ये बात भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, वो ज्ञान हुआ ही नहीं, ज्ञान भूल जाता है, कभी कभी भूल जाता है, उस समय में एक हो जाते हैं, साफ है ये भूल जाते हो, ज्ञान हो गया वो सो भूलता नहीं, भूलता तो ज्ञान हुआ ही नहीं है, सीखा हुआ है, भूल जाता है तो ज्ञान नहीं हुआ है, ज्ञान और भूलता ही नहीं, ज्ञान भी भूल जाता है तो फिर याद क्या रहता है, भूलता नहीं वही नहीं, ज्ञान वही नहीं, मैं शरीर नहीं हूं ये ज्ञान नहीं हुआ है। शरीर में 3 उपाय होते हैं, मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, शरीर है मेरा है, शरीर मैं हूं, 2 बात होती है। शरीर के साथ भेदभाव का संबंध होता है और भेदभाव का संबंध ही होता है, वस्तुओं के साथ भेदभाव का संबंध होता है, संबंध है शरीर, अभेदभाव का संबंध है कि मैं शरीर हूं, भेदभाव संबंध है कि शरीर मेरा है, शरीर मेरा है शरीर में हम 2 बात तो कहते हो आप, मेरे शरीर में पीड़ा है, मेरे पीड़ा हो गई, शरीर अलग है आप अलग हो, अनुभव क्यों नहीं होता, हम अनुभव करने के लिए तो आते ही है, अनुभव विश्वास नहीं होता है, सुख चाहते हो, शरीर के संबंध से सुख भोगते हो, वो सुख भोग में आ सकती है, इस वास्ते नहीं होता है, सुख भोग का त्याग करने चाहिए, जो साधक होता है उस सुख का त्याग करता है वो साधक होता है, सुख का त्याग नहीं करा तो भोगी सुख भोगी में साधक में क्या फर्क है, वो साधक कैसे हुआ, वो सत्संगी कैसे हुआ, सुख भोग का त्याग नहीं कर सकता, सुख भोग का त्याग होना चाहिए ना, सुख का भोगी होता है वो भोगी होता है, वो साधक कैसे होगा, साधक होते ही भोगी पर अंदर सोचता है, भोगी नहीं होता, फिर सुख दुख का भान होता है, सुख दुख आते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता आती है तो भान होता है, पर सुख में आसक्ति नहीं होती, मैं सुखी हो गया, सुख कैसे हो गया, ये सत्संग की पहचान है, सुख भोग से अलग होता है, थोड़ी बहुत थोड़ी पहचान तो ये भी है कि थोड़े सुख में जल्दी जल्दी मोह तो नहीं होता, परंतु सुख भोग का श्रद्धा त्याग होना चाहिए। महाराज जी आप ये बात भी बताते हैं कि अनंत ब्रह्मांड की कोई वस्तु वहां तक नहीं पहुंचती, फिर सुख वहां कैसे पहुंचता है? सुख वहां पहुंचता नहीं है, आप शरीर में रहते हो इस वजह से सुख भोगते हो। सुख शरीर में नहीं रहो सुख नहीं पहुंचेगा, सुख पहुंचता ही नहीं वहां। तो पहुंचता ही नहीं तो फिर भोगते कैसे है? सुख मान लेते हो, साथ मानते हो आप सुख मान लेते हो, शरीर के साथ में एक होने से शरीर में अनुकूलता हुई उसको अपने मान लेते हो। शरीर के साथ एकता होने के कारण शरीर की अनुकूलता को अपनी अनुकूलता मान लेते हो, इस बात से सुख भोग होता है। वो अनुभव नहीं हुआ, देह भाव है इसीलिए मान लेते हैं। हाँ सुख से मैं शरीर से अलग हुई भान नहीं हुआ, ये ज्ञान नहीं हुआ है। सुख तो शरीर नहीं पहुंचता है, आगे सुख नहीं पहुंचता, अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों आते हैं शरीर के, अच्छाया है काम है, एक कपड़ा ओढ़ लिया तो शान सीन लगता है तो शरीर तो ही पहुंचता है अनुकूलता प्रतिकूलता। अनुकूलता प्रतिकूलता शरीर तक पहुंचते इतनी बात है, बहुत गहरी है। मत मतांतर पहुंचते, मैं ज्ञान मार्ग हूं, मैं भक्ति मार्ग हूं, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग इधर पड़ते हैं अवध में, तो वहां तक पहुंचते हैं। ये एक होने से, ये साथ में एकता होने से ज्ञान मार्ग है वे और मानते हैं, भक्ति मार्ग और मानते हैं। ज्ञान मार्ग है वो भक्ति मार्ग छोटा मानते हैं, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग छोटा मानते हैं, छोटा मोटा है नहीं है तो अलग। ज्ञान मार्ग इसमें भक्ति मार्ग बड़ा है, ज्ञान मार्ग तो अपने स्वरूप को जानता है, वो स्वरूप जैसे आयुष है उसको जानता है, भक्ति मार्ग परमात्मा का आयुष है, ईश्वर आयुष जीव विनाशी, जीव आयुष है परमात्मा का, उस आयुष का ज्ञान होता है उसको ज्ञान ही कहते हैं, और परमात्मा ज्ञान उसको भक्ति कहते हैं। इन बातों का ध्यान दो, आप ध्यान तो पुस्तक पढ़ा ही नहीं हो, मैंने दिया पुस्तक और पुस्तक ध्यान दो। इसमें तो खास बात तो यही आई है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है तो मेरा कैसा हुआ? जब मेरा कुछ नहीं है उसमें मेरी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, मेरा होता तो उसमें मेरा अधिकार चलता, स्वतंत्र सत्ता रहती। हाँ। तो मेरा कुछ नहीं है तो अब कामना किस बात की? ठीक है। हाँ। तो मेरा कुछ नहीं, तो मेरे कुछ नहीं चाहिए ये होता है, मेरा कुछ नहीं बोध होने पर मेरे कुछ नहीं चाहिए ये होगा, ये स्वतः होगा सद सबक। हाँ। ये उस लेख में है। हाँ। यही खास बात है उसकी। तो मेरा कुछ नहीं कैसे है? मैं तो चेतन, ये है जड़, मेरा कुछ नहीं कैसा हुआ? जड़ मेरा नहीं है शुरू, जड़ से ही अलग चेतन मैं अलग हूँ, मैं चेतन हूँ परमात्मा का अंश हूँ। सो माया बस भय कुछ आई, बंदो की मश आई, कम से कम जीव मैं शरीर से अलग हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। इस वजह से मरे आज का धुंध जैसी है कि वास्तव में परमात्मा के साथ आपका संबंध है, आपका शरीर के साथ संबंध नहीं है, आप चेतन हो और परमात्मा चेतन है, आप परा प्रकृति हो या अपरा प्रकृति है, भूमि रापो नलो वायु खांग मनो बुद्धि अहंकार में भिन्न प्रतिष्ठता, ये अपरा है, परा है जीव भूतम महादुर। वो आप शरीर से अलग हो, मरने से डरे नहीं और कुछ चाहे नहीं, दो बात बताई उसे देख में और बोध हो जाएगा। मरने से डरता है वही तो, शरीर डरता तो मन डरता है, शरीर अब मैं नहीं हूं, मरने से डरेगा। संसार में आदमी मरता है तो हम दर्द थोड़ी है, वो शरीर में नहीं हूं, वो शरीर में सुख मैं हूं, मरता मरता है तो शरीर को मेरा मानता है, अपना मानता है। शरीर को मेरा माना भगवान को मेरा कैसे बनेगा, जड़ को अपना माना चित्र को कैसे अपना मान बनेगा। इसमें महाराज जी एक बात और ऐसे अनुभव में आती है कि ये बुद्धि से पढ़ के समझ ले ऐसी बात तो है तो नहीं है, बुद्धि से तो पढ़ते आए, जैसे अभी मैं 10-11 साल से पढ़ रहा हूँ, वो बात नहीं है मेरे अंदर प्रवेश की, किंतु इसमें कोई कृपा की बात तो बनती है ईश्वर की, ऐसी कोई कृपा तो है। कृपा बिना इधर आपकी रुचि भी नहीं होती, भगवान की कृपा के बिना रुचि भी नहीं होती, और रुचि नहीं होती है वे कृपा मानते नहीं है, और पर कृपा नहीं है ऐसी बात नहीं है, आप इनकी कृपा स्वीकार करते हो, कृपा मानते हो, मान तो आगाड़ी नहीं बढ़ते हो, आगाड़ी इन्हें संतोष कर लेते हो। साधक जो संतोष करता है वो गलती करता है। समझ लेंगे तो यह शर्म साध्य हो गया फिर तो। बुद्धि से समझना लाभदायक तो है पर पूरा नहीं है, पूरा नहीं हो सकता। पूरा स्वयं समझो, स्वयं अपने आप का आप स्वयं जीव हो, जीव भी बंदो विशेष नहीं ताते के जीव विशेष नहीं, उसे जीव होता है, विशेष नहीं मतलब जीव नहीं होता, फिर ब्रह्म होता है। तो हम तो सारा व्यवहार लोक संग्रह बुद्धि आदि से ही करते हैं, इंद्रियों से ही, स्वयं तक का तो अभी अनुभव नहीं हुआ, तो स्वयं से तो कैसे सुन लेंगे। समझ में आओ के स्वयं से कैसे सुन लेंगे, हमें तो शरीर से इनसे ही अनुभव हुआ। ओ, क्या बोलो फिर फिर व्यवहार संसार का जो है ना, जो हम शरीर से ही करते हैं, मन बुद्धि इन्हीं से करते हैं, तो अब इनसे स्वयं से हम कैसे ये बात समझेंगे। स्वयं ये समझो, समझने के लिए मैंने शरीरों का वर्णन किया है, अवस्थाओं का वर्णन किया है। ध्यान दो, एक जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में अहम रहता है, और सुषुप्ति में अहम नहीं रहता है। सुषुप्ति अवस्था में मेरे को कुछ भी पता नहीं था, सुख से सोया था, वो सुख अनुभव खुद खुद खुद आए, वो अहंकार नहीं है। इस बात पर बहुत बार मैंने कहा, बहुत कहा है इस बात को, मैंने बहुत कहा है। सनातनी बदल में आता नहीं है, सनातनी पोथी मारे नहीं, सर्वोच्च मैं देखी बहुत। अपने मैं अहंकार से अलग हूं, अहंकार मेरे से अलग है, इस बात का ज्ञान मेरे को जितना अवस्था से होता उतना नहीं होता है। अवस्था स्वप्न में सुषुप्ति में अहंकार रहता है, सुषुप्ति में अहंकार रहता है, स्वप्न में जागृत में अहंकार रहता है, सुषुप्ति में अहंकार नहीं रहता। मैं सुख से सोया, मैं वो मैं आपका स्वयं का कह रहा हूं, और मेरे को कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था तो कुछ भी पता नहीं था तो आप तो थे, नहीं तो आप कैसे गए, तो मेरे को कुछ पता नहीं था। आप अगर न होते तो कौन कहता कि मेरे को कुछ पता नहीं है, आप तो थे, अहंकार नहीं था, इंद्रिया नहीं थी, मन बुद्धि नहीं थे, ये दीन हो गए विद्या में। मेरे को ये बहुत अच्छा मालूम दिया कि गाढ़ सुषुप्ति में अहंकार के बिना आप रहते हैं, तो अहंकार का निर्मम निरहंकार से शांति मिली हो जाती, अहंकार से रहित हो शांति को प्राप्त हो जाती, तो अहंकार से आप रहित हो, ये ज्ञान सुषुप्ति में होता है। सुषुप्ति में ख्याल करो, गाढ़ श्रुति में जागते हो तब कहते मैं सुख से सोया, कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था ये तो आपको पता था ही, आप नहीं होते तो कौन कौन कहता कि मेरे कुछ पता नहीं था। आप थे, अहंकार नहीं था। तो अहंकार से आप अलग हो, आप से अहंकार अलग है। अहंकार परा प्रकृति है, आप परा प्रकृति हो परमात्मा की। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम मन जाते, अहंकार से मोहित अंतःकरण मैं करता हूँ मानता है अहंकार के कारण से। तो हम स्वयं इंद्रियों के बिगर सुन सकते हैं है? इंद्रियों के बिना हम कोई व्यवहार कर सकते हैं? करते हो क्या? शरीर इंद्रियों के बिना हम स्वयं से व्यवहार कर सकते हैं? सुन सकते हैं, व्यवहार नहीं कर सकते, व्यवहार नहीं कर सकते। इंद्रियों के बिना मैं हूँ अपने अहंकार का पता लगता, पता लगने के बाद कही है मैंने, व्यवहार नहीं करते। तो जागने के बाद पता लगता है कि उस समय में मैं सुख से सोया था, सुख से सोया था, ये स्मृति है, बुद्धि स्मृति है, वर्तमान नहीं है। भूत की स्मृति और बुद्धि और अहंकार नहीं की सहायता से हम व्यक्त करते हैं कि भाई मैं एक माथाई से रहित था, उस अब मेरे को इसका, अब मेरे अहंकार है, इंद्रियां है, उस समय अहंकार नहीं, अहंकार अंत है। इस वास्ते उस समय बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। आधुनिक वेदांत में दृष्टांत दिया है उसका, एक माए की नथ गिरी, वो नथ पड़ी पानी में, तो नथ डूब गई तो नथ निकालने वास्ते कहा, तो तेरे का आदमी गया तो डूबी मारी तत् मिल गई, तो मिल गई नत मिल गई, पर कहने की शक्ति नहीं है। क्यों कहने की नहीं है? भाग नहीं है, अग्नि देवता, अग्नि के अर्चण में आते विरोध, और अग्नि पानी में बोल नहीं सकती। इस वास्ते बाहर आकर कहता है नत मिल गई, मिली उसमें आनंद हुआ पर कह नहीं सकता। इसी तरह सुषुप्ति में आनंद हुआ पर तो कह नहीं सकता, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं था। जागने पर अहंकार हो तब कहता है, ये दृष्टांत दिया है वेदांत में। तो ये तो आधुनिक वेदांत में है, आधुनिक आप क्या मानते हैं? आप हम आधुनिक वेदांत की सहायता ले लेते हैं और मानते ये है कि वास्तव में वो कहना सुनना बात व्यवहार ही, आपने व्यवहार कहा ना, व्यवहार कहा तब उस व्यवहार बात करनी पड़ती है। यदि व्यवहार आप नाम नहीं ले तो नहीं कहते हम, व्यवहारिक वेदांत में कहते हैं। तो वेदांत व्यवहारिक वेदांत हम मानते हैं, वेदांत वेदांत झूठा नहीं है, वेदांत एकदम अच्छे है। वेदांत में गहरे उतरते हैं तो जीव को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जीव को ब्रह्म प्राप्ति थोड़ी होती है। जीव तो बंधे विषय ऐसा नहीं थे, ताते की जीव विषय बंधा हो जीव ब्रह्म कैसे होगा? जीव को ब्रह्म फिराती नहीं थी, जीव को ब्रह्म थी। ये कई कई बातें जो है बात ध्यान दो, ध्यान नहीं देते आप, सुन तो देते हो पर सुन करके छोड़ देते हो। सुनी बात को विचार करो, बैठो एकांत सोचो, सुनी बस को तो हो जाके मैं आप सुननी सुनी सुनी सुन छोड़ दी, कैसे हो? ये तो पड़े तब तत् गुरु में नहीं आई थी, तब जो बढ़िया हुआ गुरु जी उस दिया, बस अपने लिए ही नहीं, वो कैसे पड़ेगा? सत्संग करने के बाद सोचने वाले कितने आदमी हो आप? सत्संग हुआ क्या बात हुई ये सब विचार कहाँ करते है? सही करते ही नहीं, सुन लिया बस। ये तो पढ़ेतम तत् गुरु भी नहीं गए थे, जो पढ़िया गुरु जी अर्पण कर दिया, सुन लिया गुरु जी अर्पण कर दिया। स्वयं शुद्ध हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण। विवेक की दृढ़ता में व्यवहार की स्वभाव की कमजोरी कमी ये बाधक है क्या तत्व का अनुभव में? नहीं बाधक सा तो कुछ नहीं, वो विभाग बाधक सा तो क्या है? व्यवहार जड़ है, स्वभाव जड़ है, स्वभाव में जड़ में देखो चेतन में जड़ सब नहीं है पर चेतन जड़ में सब है। चेतन तो व्यापक है ना, परिपूर्ण सब में परिपूर्ण है, सुई की और नोक के इतने में भी चेतन से खाली नहीं है, तो जड़ में सब में चेतन परिपूर्ण व्यापक है, जड़ चेतन में नहीं है समझ में, पर चेतन तो जड़ में है। आप विवाह करो तो दोनों में होते हुए भी चेतन अलग है जड़ अलग है, अब विवेक में होगा ये अलग नहीं होगा, विवेक में होगा। जैसे पानी में लून मिला हुआ पानी में मिर्ची मिली हुई है तो मिर्ची का स्वाद आता है पानी लेने से, बुखार हो जाए ना, एक बात बताऊं, बुखार हो जाए तो साबुत मिर्ची ना दो पानी में, लाल मिर्ची तेज मिर्ची नहीं साधारण मिर्ची, और फिर पानी साफ सान दो और सानने में मिर्ची का स्वाद आ जाएगा, मिर्ची नहीं आई मिर्ची आ जाती था, तो मिर्ची पानी मिला हुआ है उसमें आप ये कह देते हो कि मिर्ची मिली हुई है पानी है, तो पानी मिर्ची दो का स्वाद आप कह सकते हो पर मिर्ची को पानी से अलग कर देते हो क्या? तो ही कर सकते है। इसी तरह जड़ चेतन को आप मानोगे और चेतन जानने की शक्ति है, जड़ अजीब जानने की शक्ति नहीं है, परंतु जड़ में सब में चेतन मिला हुआ है, तो आप विवेक के द्वारा मानते हो कि चेतन सब मिला हुआ है, पर चेतन को अलग तो नहीं कर सकते। मिश्री उकाल के मिर्ची और मिर्ची काट दो बस पानी पी लो शिव जुकाम मिट गया उसने मेरे पिया हुआ है, परंतु उसे मिर्ची अलग नहीं कर सकते आप, क्या मिर्ची अलग कर सकते हो? कैसे कैसे करे? मिर्ची का सार कस आया है उसमें, मिर्ची साबुत है चीज ना मिर्ची अलग मिलती पानी में मिर्ची आ जाती है, बुखार तो मिट जाए, जुकाम में हो तो जुकाम मिटता है, ये मेरे देखा हुआ मेरे पिया हुआ है, मिर्ची घड़ी तेज छोटी मिर्ची है नहीं बड़ी मिर्ची होती है मथाड़ी नहीं हो रही मीठी मिर्ची होती है वो उसे तेजी आ जाएगी, छोटी उसी में आ जाएगी तेज तेज आ जाएगा उसे बिना मुश्किल हो जाएगा थोड़ी तेज आ जाएगा, और तेजी मिर्ची मिली हुई है उसमें मिर्ची मिर्ची को अलग नहीं कर सकते, ऐसे चेतन को जड़ से अलग नहीं कर सकते, विवेक द्वारा जानते हो कि चेतन शक्ति अलग है या जड़ चेतन जड़ शक्ति अलग है। परंतु मैं शरीर हूं ये थोड़ा ही है, मैं शरीर नहीं हूं, प्रत्यक्ष बात है मरता है तो शरीर छोड़ देता है ना यहाँ, और माँ के शरीर माँ के पेट में शरीर बना है, अगर बालक गिर रहा है तो बालक पूरा नहीं बना, ये तो प्रत्येक देख देने वाली बात है, माँ का शरीर बनता है बनते बनते 9-10 महीना बनता है, 10 महीना अगर भीतर रह जाए उसका शरीर ठीक होगा, माँ के शरीर में रहता हुआ जो शरीर बनता है वो शरीर बाहर नहीं बनता, उनमें ताकतवर बनता है, 10 महीने पूरे हो जाए तो बलवान होगा बालक को, और 10-11 महीना हो जाए बहुत मजबूत होगा, जिदम में शरीर करके काटते हैं कमजोर करते हैं प्राणी को, पेट का सवारी करते हैं। ये कृत्रिम काम बहुत खराब करते हैं, बहुत अनर्थ कर रहे हैं, बहुत अनर्थ कर रहे हैं, परंतु मानते हैं नहीं। आप जानते हो, आप सुनने वाले नहीं मानते, सुनने वाली माई अगर व्रत कराती है सुनती मानती नहीं, स्वामी जी समझते नहीं, इमेज कहते हैं स्वामी जी समझते नहीं, अब बेसमझ कौन है, मैं तो मैं समझता नहीं, मैं समझता वे समझते नहीं, वे समझते स्वामी समझते नहीं, समझ गया अभी बात मैं तो फिर कहता हूँ मैं कम समझता हूँ, मैं नहीं कहते कम समझते है, मैं तो कहता हूँ भाई कम समझता हूँ, मैं पूरा नहीं समझता हूँ, वे कहते हैं पूरा समझते है। नारायण नारायण नारायण।